dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. sözü Ene ve Zerre bahsini okumaya devam ediyoruz. Ene nedir? Bunu birkaç derstir mütalaa ediyoruz. Baş kısmını tekrar edeyim. Ene, ben dediğimiz zaman anladığımız şeydir. Benliğimizdir. Yabancı kelime olarak da ego olarak söylenebilir. Ben dediğimiz zaman aklımız, kalbimiz, duygularımız ve çeşitli hallerimiz bunun içerisindedir. Kabiliyetlerimiz, potansiyelimiz, maneviyatımız buna dahildir. Ve ene çok önemli bir konudur. Bu ben dediğimiz şey. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın insana emanet olarak verdiği hakikatin bir vecihi enedir. Bir tabiri efendim enedir. Yani insana emanettir. Ve bu emanetin maksadı Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Kainatın tılsımlarını çözmek, kainatta olan olayları anlayabilmektir. Kainatın tılsımını çözmek demek, kainatta tecelliyatı görünen esma-i ilahiyeyi bir bir anlamak demektir. Böylesine önemli olan bir konuyu şimdi Risale-i Nur'dan 30. sözden okumaya devam ediyoruz. 11. sözde insanın mahiyeti anlatılırken, insan nedir, niçin böyle bir kabiliyetle yaratılmıştır, kozmo alemle ilgisi, bu kabiliyetin, bu potansiyelin kozmo alemle münasebeti nedir? Bunun anlatıldığı yerde insanın ruhi yapısındaki enenin, enaniyetin Allah'ı gösteren, Allah'ı anlatan ne kadar hassas bir terazi ve doğru çalışan bir ölçüm cihazı ve kapsamlı bir fihriste, esma-i ilahiyeye bir fihriste, kainata bir fihriste. Ne demek bunlar? Yani insanda şefkat var, şefkati ilahiyeyi anlar. İnsanda mühendislik var, Cenab-ı Hakk'ın musavvir ismini anlar. İnsanda gadab var, Cenab-ı Hakk'ın gadabını anlar. Hakeza böyle esma-i ilahiyeyi anlamak için bir fihrist olduğu gibi, ayrıca kainatın da bir fihristidir. Yani kainatı görerek, işiterek, daha pek çok yönleriyle algılayarak, algılayabilecek bir kabiliyet insana verilmiştir. Evet, çok yönlü bir aynadır ayrıca insan. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesine, Allah'ın isimlerine, sıfatlarına bir aynadır. Allah'ın icraatına, şuunat-ı ilahiyeye bir aynadır. İnsana bak, Allah'ı anla. Allah'ı tanı ve bu yönüyle insan göründüğünün çok üzerinde değerli bir mahluktur. Ve kainata güzel bir takvimdir insan, bir ruznamedir. Evet, bu kat'i bir şekilde ve genişçe orada anlatılmıştır 11. sözde. Ona müracaat edilsin, o sözdeki tafsilatı yeterli görüp burada kısa kestik diyor Üstad. Mukaddime burada bitti. Eğer mukaddimeyi anladıysan gel, hakikate giriyoruz. Evet, giriş bölümü burada bitti. Şimdi hakikat nedir onu göreceğiz. İşte bak, bütün dünyada Hazreti Adem'den bugüne gelen iki büyük akım var. Hem dünyanın her yerine yayılmış bu iki akım, hem de sarmaşıklar gibi insanlığın her tabakasına dal budak salmış. Her olayın içerisinde o iki akım var. İki dev ağaç, iki dev sarmaşık görünümünde. Bu uzun silsileden, yani iki tip efendim sarmaşıklardan biri, peygamberlerle temsil edilen dinler silsilesi. Dinler ağacı. Allah'ın gönderdiği dinler yani. Din. Diğeri felsefe ve hikmet silsilesi. akılla, felsefeyle temsil ediliyor. Filozoflar temsil ediyor. Ne zaman bu iki silsile uyum içinde olmuş ve birleşmişse, yani felsefe silsilesi Diyanet silsilesine girip itaat ve hizmet etmişse, o zaman insanlar parlak medeniyetler kurup mutlu bir hayat geçirmişler. Değerli kardeşlerim, bu tespit çok önemli. Bakın, dindar bir alim felsefe ve hikmet silsilesini, felsefe ve hikmet yolunu reddetmiyor. Aksine diyor ki, din ile felsefe, tabiat bilimleri, teknik bilimler, peygamberlerle ilim adamları ne zaman el ele vermiş, uyum içinde çalışmışlarsa, uyum içinde olmuşlarsa, bunu yanlış da anlamamak lazım, bunun efendim yanlış anlaşılma ihtimali olan noktasını da yeniden açıklıyor. Diyor ki, yani felsefe, bilimler, teknoloji vesaire silsilesi, yolu, zinciri, Diyanet silsilesine girip, Diyanet dairesine girip itaat ve hizmet etmişse, o zaman insanlar parlak medeniyetler kurup mutlu bir hayat geçirmişler. Ne vakit ayrı ayrı vadilerde gitmişlerse, bütün hayır ve nur peygamberliğin, Diyanetin çevresinde toplanmış ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinde birikmiştir. Şimdi şu iki silsilenin çıkış noktalarını ve esaslarını bulmalıyız. İşte peygamberlere ve dinlere itaat etmeyen felsefe akımı, cehennemdeki zakkum ağacı şeklini alıp, her yana şirk ve dalalet karanlığı dağıtıyor. Mesela, kuvve-i akliye denilen akıl dalında, beşeri aklın eline, her şeyi ezeli ve ebedi zanneden dehriyun, her şeyi maddeden ibaret zanneden maddiyun, her şeyi kendi kendine tesadüflere bağlayan tabiiyun gibi felsefe akımlarını meyve vermiş. Evet, akıl yolu dehriyun, maddiyun ve tabiiyun denilen efendim bir felsefe akımını sonuç vermiş. İnsanda esas olan üç kuvve tespit etmişler. Yani üç kabiliyeti, fıtri, tabii diyelim, üç kabiliyeti var insanın ki, bütün canlı varlıklarda bu üç kuvve müşterektir, ortaktır. Ama bunlardan akıl kuvvesi, efendim, insanda fevkalade gelişmiş olarak ihsan edilmiş, çok ileri bir akıl ihsan edilmiş. Diğer kuvveler, yani kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye, bütün canlılarda aşağı yukarı aynı. Kuvve-i gadabiye, gadap olarak geçiyor. Gadap olarak ifade edilmesinin sırrı da şu: bu duygu, nefsin, bedenin, canlının, düşmanlardan kaçmak veya savaşmak suretiyle kendini savunma damarıdır. Her canlı kendini müdafaa eder. Müdafaa da iki şekilde olur. Ya hücum eder, kendinden küçük gördüyse hücum eder. Eğer gücünün yetmeyeceğini anladıysa kaçar. Bu şekilde kendini savunur. İşte insan da kuvve-i gadabiye ile kendini, ailesini ve kabilesini, milletini savunur. Savunma duygusu kuvve-i gadabiye. Niye gadabiye denmiş? İnsan korku damarıyla ve gadap ile, yani bir hiddet, şiddet, düşmanlık, sertlik gösterisiyle ancak kendini müdafaa eder. İşte onun için gadabiye denmiş. Bütün hayvanlar kendilerini müdafaa ederlerken gadap hali, sinir, kızgınlık hali gösterirler. Müdafaa duygusu. Kuvve-i şehviyeye gelince bu iştiha, arzu, istek, faydalı gördüğü, ihtiyaç duyduğu veya zevk alacağı, hoşuna giden şeylere karşı iştiha damarıdır insanın ve diğer canlıların. Yiyecekleri şeylere karşı ve üreme görevine karşı bir çeşit iştiha duyarlar ve insanların diğer canlılardan fazla olarak zevk aldıkları daha pek çok şey vardır. Şimdi enaniyet eğer eğitilmemişse, kuvve-i gadabiye dalında, kuvve-i gadabiye konusunda, yani kendini müdafaa konusunda o damar öyle gelişir ki, Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar ortaya çıkmış eskiden, şimdi de onlar ortaya çıkar, onların benzerleri ortaya çıkar. Kuvve-i gadabiye, şahsın dedik kendini müdafaasıdır. Ailesini müdafaasıdır. Milleti müdafaasıdır. Milletin müdafaasında, milleti müdafaada, milleti bildiğiniz gibi ordu silahlarıyla müdafaa eder ve efendim şimdilerde de gördüğümüz gibi ordu zaman zaman görevini aşan efendim bir tavır içerisine girebilir. O zaman da militarist, baskıcı bir idare ortaya çıkar ki işte eskiden firavunların, şeddatların, nemrutların idare tarzı da güç ile, kuvvet ile kendini gösteren idare tarzlardır. Efendim askeri güçleriyle kendilerini göstermişler. Kuvve-i şehviye dedik, iştiha duyduğu, ihtiyaç duyduğu şeye insanın ve hayvanların cezbedilmesi, çekilmesi veya kendine cezbetmesi. Bu damarından tanrıçalar, tapılan birçok putlar, sanemler, ilahlık dava edenler meyve vermiş, bunlar ortaya çıkmıştır. Eğer bu duygu terbiye edilmedi, eğitilmediyse, taşkınlık haline girdiği zaman kuvve-i şehviye, tanrıçalar, tapılan birçok efendim varlıklar ortaya çıkar. İnsan parayı sever, parayı tapma seviyesinde sevebilir. Kuvve-i şehviyenin eğitilmemiş halidir bu. Hakeza. Bu tarzda çalışan ene, yani eğitilmemiş ene, aklı eğitilmemiş, müdafaa duygusu eğitilmemiş, iştiha damarı eğitilmemiş, artık kökü cehennemde olan, fakat dalları dünyaya uzanmış, dünyayı da zehirleyen bir zakkum ağacı haline gelir. Bizim bahçelerde gördüğümüz pembe zakkum ağaçları değil, cehenneme mahsus, yenilmez içilmez, yenilip içildiği zaman da insana acı ve ıstırap verir bir ağaçtır. Bu ağacı doğuran çekirdek ise insanın kalbindeki küfürdür, inkardır, şirktir. İnsanın yüreğindeki küfür, inkar, şirk bu ağacı doğurur, bir çekirdek olur. Zakkum ağacını sonuç verir. Cehennemde o zakkum ağacından beslenmeye devam eder. Küfür ve inkar dünyada insanı rahat bırakmadığı gibi, huzuru elinden aldığı gibi, ahirette de, cehennemde de insanı taciz etmeye, rahatsız etmeye devam eder. Kökü cennette olup, dalları dünyaya uzanmış, dünyayı bir ebedi bahar ülkesi, bir mutluluk memleketi haline getiren mübarek Tuğba ağacına gelince, bu ağacı doğuran çekirdek, insanın kalbindeki imandır, Allah'a kul olma duygusudur. Evet, mutluluk çekirdeği, mutluluk ağacının çekirdeği insandaki imandır. İmandan ve kulluktan mutluluk ağacı doğar, dünya bununla yeşillenir, renklenir, güzelleşir, tatlanır, ahirette o iman ile efendim cennet olur. Evet, ubudiyet çekirdeğinden, kulluk çekirdeğinden doğan bu mutluluk ağacının yeryüzü bahçesindeki mübarek dalları peygamberlerdir. Evet, iman ve itaat temsilcileri peygamberler. Kuvve-i akliye denilen akıl gücü dalında enbiya ve mürselin, evliya ve sıddıkîn meyveleri yetişmiş. Yani insanda akıl var ya, bu akıl eğitildiği, terbiye edildiği, bütün kainatta Allah'ın eserlerini, izlerini, Allah'ın icraatını seyrettiği ve Cenab-ı Hakk'ın marifetine vesile kıldığı zaman her şeyi kuvve-i akliye gelişir, marifetullah ve muhabbetullah üretir, enbiya ve mürselinin yoludur, evliya ve sıddıkînin yoludur bu yol. Enbiya, gayıptan haber veren, gayb alemi olan, uluhiyet ve rububiyet aleminden haber veren, Allah'tan haber veren, melek ile görüşen nebiler. Mürselin ise insanları irşad için gönderilen peygamberlerdir. Onlar gaybtan haberdar oldukları gibi insanları hak yola, müstakim yola sevk etmek için de görevlidirler, irşada görevlidirler. Evliya ve sıddıkîn, bakın, evliya kalbin gelişmesiyle maneviyata açılma, gayb alemine açılmadır velayet. Yoksa genel anlamda her mümin, hepimiz Allah'ın dostlarıyız, evliyasıyız. Burada istisna yoktur. Müminler içerisinde Allah dostu olmayan yoktur. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostu. Ama bizim evliya dediğimiz sınıf, onlar kalbi hayatlarını geliştirip maneviyata açılan insanlardır ki gayba, melekût alemine açılırlar. Oradan haberdar olurlar, haber de verebilirler. Sıddıkîn ise onlar mürselinin varisleridir. Evliya, enbiyanın varisidir. Sıddıkîn de, sadıklar da İslam davasının, insanları irşadın peygamber varisi olarak kendilerini efendim görevli hisseden insanlardır. İnsanları irşad ederler, mürseller gibi. İşte bunları yetiştirmiştir kuvve-i akliye dalında. Enaniyet iyi eğitildiği zaman enbiya ve mürselin, evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştiriyor. Peki kuvve-i dafia, yani kendini savun yahut savaş diyen damarımız, korku ve kızgınlık duyguları şeklinde kendini gösteren damarımız, insan ve hayvan fıtratının bu yönünde kuvvet, hiddet, şiddet, korku var dedik. Kendini ve ailesini savunabilmek için bu savunma ve güç gösterme damarını ailede erkekler, millette ordular, askerler temsil eder dedik. Onların gözü düşmandadır. Ama bazen bu duygular aşırı paranoyaya da dönüşebilir. En azından bu hayvani duygu eğitilmezse, yani herkes kendini şiddetle savunma duygusallığı gösterirse, sertlik ve şiddet öne çıkar. Bu da toplumu rahatsız eder, herkesi rahatsız eder. Bunun bir örneği, milletin kendini koruma refleksi olan ordunun toplum hayatında öne çıkmasıyla militarizm, despotluk ve kuvvet gösterileri ve gereksiz savaşların olmasıdır. Hatta kendi toplumunu tehdit olarak algılama bile görülebiliyor. İşte bu dalda itidal lazımdır ki, yani biraz bu duygunun orta yola çekilmesi lazım, eğitilmesi lazım ki bu itidal peygamberlerin yolunda vardır. Onların yolu adil hakimleri, adaletli yöneticileri, melek gibi melikler meyvesini veren ve iç güzelliği ve namuslu dış güzelliği sahiplerini ve cömertlik ve herkese iyilik ve ikram ile nam salan güzel insanlar meyvesini yetiştiren ve böylece insan denilen varlığın nasıl şu kainatın en mükemmel meyvesi olduğunu gösteren bir yoldur. Evet, peygamberler yolu, enenin eğitildiği yol, kuvve-i dafianın eğitildiği yol. Kuvve-i dafia eğitilince adil hakimler, adaletli yöneticiler, melek gibi sultanlar meyvesini veriyor. İç güzelliği olan insanlar, dış güzelliği var ama namuslu dış güzelliği sahibi, cömert, malı var ama cömert, insanlık sevgisiyle coşmuş, herkese iyilik ve ikram ile nam salmış güzel insanlar yetişir. Kuvve-i dafia iyi eğitilirse, Allah yolunda, peygamberler yolunda olursa, kuvve-i dafia böyle güzel meyveler verir. Ve böylece insan denilen varlığın nasıl şu kainatın en mükemmel meyvesi olduğunu gösterir. İşte enenin iki yönü var, iki çekirdek ama iki ayrı meyve veriyor, iki ayrı ağaç yetiştiriyor. Üstad gelecek bahiste bu konuya devam edecek. Hayırlı günler diliyorum.